انسان کیسے طریق زندگی کا حاجت مند ہے. اصل یہ ہے کہ انسانی افراد اور جماعتوں نے تاریخ کے دوران میں نفس انسانیت کو اس سے تعلق رکھنے والی بنیادی چیزوں کو سمجھنے میں دھوکہ کھا کر اور بعض حقیقتوں کے اعتراف پہ مبالغہ اور بعض کے ادراک میں قصور کر کے جو غلط نظام زندگی وقتاً فوقتاً اختیار کیے اور جنہیں انسانیت کبریٰ ہیومینٹی ایٹ لارج نے تجربے کے بعد غلط پا کر دوسرے ایسے ہی نظامات کی جگہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا. ان کی سرگزشت کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے لازماً ہر دور میں ایک الگ نظام زندگی درکار ہے جو صرف اسی دور کے حالات و مسائل سے پیدا ہو اور انہی کو حل کرنے کی کوشش کرے. حالانکہ زیادہ صحت کے ساتھ اس سرگزشت سے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کے زمانی اور دوری نظامات زندگی یا بالفاظ دیگر موسمی حشرات الارض کو بار بار آزمانے اور ہر ایک کی ناکامی کے بعد اس کے بعد دوسرے جانشین کا تجربہ کرنے میں انسانیت کبریٰ کا وقت ضائع ہوتا ہے, اس کی راہ ماری جاتی ہے, اس کے نشو و ارتقاء اور اپنے کمال مطلوب کی طرف سے اس کے سفر میں سخت رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. وہ در حقیقت محتاج اور سخت محتاج ہے ایسے نظام زندگی کی جو خود اس کو اس سے تعلق رکھنے والی تمام حقیقتوں کو جان کر عالمگیر دائمی اور پائیدار اصولوں پر قائم کیا جائے, جسے لے کر وہ حال و مستقبل کے تمام متغیر حالات سے بخیریت گزر سکے, ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر سکے اور زندگی کے راستے پر افتہ و خیزہ نہیں بلکہ رواں اور دواں اور اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ سکے.